Temat reformy Senatu. Skrajne opinie mówią nawet o likwidacji tej izby, ale z tym postulatem nie zgadza się senator Jan Rulewski z klubu PO. Proponował on za to w Trójce, aby wybory do Sejmu nie pokrywały się z terminem wyborów do Senatu. Chodzi o to, aby izba wyższa nie odzwierciedlała układu politycznego izby niższej parlamentu. Były opozycjonista uważa, że takie rozwiązanie podniosłoby rangę izby wyższej. Gdyby przyjąć rozwiązanie, które proponował, gdy rodziła się w 1997 roku konstytucja, jak w Stanach Zjednoczonych i w Czechach niedaleko, że wybory w Senacie, zwłaszcza uzupełniające, mają miejsce w połowie kadencji, to te dwa układy polityczne by się nie pokrywały. A przez to złośliwi mówią, ja też się do nich zaliczam, że nie jesteśmy przybudówką Sejmu, tylko czasem rządu. Dziś mija dokładnie 25 lat od pierwszego posiedzenia wybranego w wolnych wyborach Senatu pierwszej kadencji. W 1989 roku Solidarność zdobyła 99 ze 100 mandatów senatorskich. Co dziesiąty bezdomny w Londynie to Polak, tak wynika z raportu, który powstał z danych instytucji, które zajmują się pomaganiem ludziom bez dachu nad głową. Z pomocy organizacji charytatywnych od kwietnia 2013 do marca tego roku skorzystało ponad 6,5 tysiąca osób. Ponad 1/3 to imigranci z Unii Europejskiej. 627 osób to Polacy, którzy pod względem liczby bezdomnych imigrantów plasują się na drugim miejscu. Na pierwszym są Rumuni, to 730 osób, a na trzecim Litwini, ponad 200 osób. Jednak największą grupą bezdomnych są Brytyjczycy. Jest ich prawie 2,5 tysiąca, czyli niemal połowa wszystkich bezdomnych w Londynie. W stolicy kolejne inwestycje dla rowerzystów. Kto jeździ jednośladem, ten wie, że czasem największym problemem jest znalezienie miejsca do pozostawienia go w mieście. I dlatego właśnie Zarząd Transportu Miejskiego kupił 500 nowych stojaków. O miejscach, w których zostaną zamontowane, decydowali sami mieszkańcy. A będą to bardzo różne dzielnice, mówi warszawski pełnomocnik rowerowy Łukasz Puchalski. Część z nich została już przekazana do dzielnic, konkretnie do dzielnicy Bielany trafiło 130 stojaków. Kolejne trafią na dzielnicę Wola, Targówek i Ursynów. Praktycznie wszystkie, które dostaliśmy stojaki, są rozdysponowane. W Warszawie boom na inwestycje rowerowe trwa od kilku lat. Po sukcesie wypożyczalni Veturilo powstają kolejne ścieżki rowerowe i specjalne pasy dla rowerów na jezdniach. Według samych zainteresowanych w ułatwianiu rowerzystom życia w Polsce przoduje jednak Gdańsk i Wrocław. To był serwis Trójki. Teraz jeszcze pochmurno, gdzieniegdzie w centrum i na północy, później wszędzie będzie dużo słońca i bardzo ciepło. W Mikołajkach 23 stopnie, w Zakopanem 24, w Helu 25, w Chojnicach i Sanoku 26 stopni, w Świnoujściu 27, w Wiśle 28, a w Świeradowie Zdroju 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Electrolux, możesz mieć podszafkowy okap teleskopowy Electrolux z 3 stopniami regulacji mocy za jedyne 154 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 3299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 10. LP Trójka. Zegar był, był. Wskazówki zostawił, zostawił. Aż trudno uwierzyć, ale to wakacje 24 lata temu, 1990 rok. Blue Sky Mine i zespół Midnight Oil. Bardzo pozytywnie nastawieni do życia i do ludzi. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, LP Trójka do samego południa. I zachęcam Państwa do głosowania na listę. 1692 notowanie układamy. Piotr Baran przedstawi je dzisiaj po godzinie 19. Ja jak zwykle podczas wiadomości pobiegłem zobaczyć, jak wygląda głosowanie. Jest głosów mniej niż normalnie, no ale to zrozumiałe, są wakacje. Będą zmiany, zmiany, zmiany. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, oh,

Top of your voice, love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Super. Napisał pan Maciej, ja też głosowałem na Passengera, a nawet namówiłem koleżankę z pracy. Panie Maćku, słabiutko, nie będziemy nawet w poczekalni. No ale to nie o to chodzi. Ważne jest to, żeby oddać głosy na swoje ulubione utwory. Do godziny 12, czyli jeszcze godzina i 39 minut. Ten drugi utwór, na który głosowałem, okej, to niech będzie, że to trochę prywaty, to Fink. No. I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself by looking too close. Jeszcze kilka dni już będzie cała nowa płyta Finka. Warto na nią czekać. Looking Too Closely w zestawie do głosowania. W ostatnim notowaniu był chyba w szczęśliwej 13. Jak będzie dzisiaj? Polskie Radio PL Ugośnik Trójka. 25 minut po godzinie 10. Okej, to teraz sprawa tonacji wczorajszej. Ci z Państwa, którzy nie słyszeli, nie będą wiedzieli, o co chodzi, ale szybciutko opowiem. Wczoraj był trzeci dzień lipca, kolejna rocznica śmierci Jima Morrisona i tak sobie ułożyłem tonację trójki, żeby na koniec pojawił się jego głos. W utworze Sunset Bird of Prey pokazałem Eli, który to ma być utwór, ale ta płyta jest tak opisana dziwnie, że rzeczywiście zamiast trzeciego Ela wybrała utwór drugi. No i tam w tym utworze strasznie dużo było tych pucków. Wprawdzie puck, no ale do pucka nie jedziemy, tylko do Darłówka za tydzień, a za dwa tygodnie do Wałcza. Przepraszam z góry i z dołu, no i oczywiście głos Jima Morrisona się nie pojawił. To dziś nadrabiamy zaległości Fatboy Slim i Jim Morrison. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high. Bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high. Flying high, flying high, take me on your flight, flying high. Thank you. I tak to miało zagrać wczoraj, jak zakończenie tonacji trójki czwartkowej. Listy, które przyszły na zakończenie, były takie troszeczkę dziwne oraz takie niespokojne. Listy niespokojne. No właśnie, bo to jest tak, że jak taka rzecz się zdarzy na antenie, to chciałoby się odwrócić czas albo iść i nie wracać tutaj nigdy więcej. Jeszcze półtorej godziny głosujemy na listę. Polskie Radio PL ukośnik trójka, 1692 notowanie dzisiaj. W połówkach godziny Fish. Tym razem będzie Rain God's Dancing. To był wrzesień 99 roku. Rain Gods Dancing to Fish. Oczywiście Fish dzisiaj na koncercie w Dolinie Szarloty, także Ian Anderson z grupy Jethro Tull. Proszę dać znaki, jak było. Za 25 minut 11, a może tak? Sojka z naszego archiwum alp3.pl, to przy okazji polecam. Kalendarz muzyczny za 22 minuty, godzina 11. Szukałem i nie znalazłem. Nie było żadnej piosenki Barry'ego White'a na naszej liście. Wystąpił tylko gościnnie, a właśnie dzisiaj mija kolejna rocznica jego śmierci. Byliśmy wtedy w Szklarskiej Porębie i ta wiadomość tam nas zastała. With the light.

Machnę szansę, ale ta Indila, bardzo proszę. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance, je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel, et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la douleur? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Que d'espérance. Troszkę zatrzeszczy i zajęczy, czyli mieliśmy jednak trochę taśmociągu Indila. Ostatni taniec tydzień temu na miejscu 32 i tylko obroniła tę pozycję. Ja już mówiłem o tym kilkakrotnie, że być może trzeba będzie zrezygnować z oznaczania nowości na czerwono, bo te nowości mają większe szanse chyba. Jakoś jednak państwo inaczej patrzą na nowe piosenki, a potem za tydzień trzeba pamiętać o tym, że jak już jest napisane na czarno, też ewentualnie oddać głosik, bo wypadnie. Indila. Polecam głosowanie jeszcze przez godzinę i 10 minut. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Za 10:11 no to Born in the USA, bo to dzisiaj jest 4 lipca. Bruce Springsteen. To jest pierwszy utwór Bruce'a, jaki pojawił się na liście 1984, dokładnie 30 lat temu. młody głos, bujny włos. No to było 30 lat temu. Bruce Springsteen, Cover Me z płyty Born in the USA. W historii listy 30 utworów Bruce'a Bossa w zestawie listy od państwa. Fani Bossa się odzywają. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Godzina i 5 minut głosowania na dzisiejszą listę. Przypomnę, 1692. Układamy ją pięknie. Piotr Baron poprowadzi od 19 do 22 w jego imieniu. Zapraszam bardzo serdecznie. Listy od państwa. Co to ja miałem jeszcze tutaj? A o Bird of Prey bardzo ładnie i o Bruce'ie i o tym, że Barry White jeszcze gościnnie z Tiną Turner. Tak, ale to Budzik grał dzisiaj rano. Trzeba wszystko śledzić. Wszystko śledzić. Patrzę do archiwum alp3.pl. To było w lipcu 2006 roku. Dostaliśmy tę piosenkę ze Szczecina i tak właściwie nieśmiało zagraliśmy ją na antenie, a potem się okazało, że była na liście aż 38 tygodni. Najwyższa pozycja, piąta. Dobrze widzę? Tak. No i jest na naszej płycie z okazji 30-lecia listy, tak dobrze mówię? 30-lecia listy. Mira Kubasińska, zespół After Blues do godziny 11. Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją mrok. Kiedyś świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie kropel stóp. Serce jak gołąb znużony lotem pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. A czasu tryby kruszą ostatnią z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład odkurzacz i multicooker z 12 programami do gotowania marki Philips. Możesz mieć ekspres kolbowy Philips Saeco z filtrem ciśnieniowym Crema na kawę mieloną i w saszetkach. Za jedyne 169 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła 11, tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Znany historyk z polskim obywatelstwem, polski paszport otrzymał Norman Davis. Bez wahania przyjmuję obywatelstwo polskie od łaskawych rąk pana prezydenta. PiS składa projekt zmiany regulaminu Sejmu. To po to, aby umożliwić wystąpienie profesora Glińskiego w parlamencie. Narkotykowa plantacja namierzona na Mazowszu. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt krzaków konopi indyjskich. Norman Davis już z polskim obywatelstwem. Kilkadziesiąt minut temu na specjalnej uroczystości brytyjskiemu historykowi wręczył je prezydent Bronisław Komorowski. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, jest pan w tej chwili najmłodszym Polakiem, bo to się obywatelstwo dokonało tuż przed chwilą, ale jest pan niezwykłym Polakiem i cieszę się, że mogę wręczyć panu obywatelstwo kraju, który z trudem przezwyciężył system, który nas oddzielał od świata zachodniego. Nie spodziewałem tego. Myślałem, że paszport chyba przyjdzie pocztą kiedyś. Nagle wielka, przyjemna ceremonia. Dziękuję panu prezydentowi za nieprzeciętną odwagę, za jego gotowość przyjąć do zagroda czarnego baranka z drugiej strony gór. Przepraszam za taki metafor, który jest absolutnie zrozumiały w Walii i w północnej Anglii i nawet na Podhalu, ale w Warszawie niekoniecznie. Norman Davis to brytyjski historyk, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, autor prac dotyczących historii Europy i Polski. Te najbardziej znane to Boże Igrzysko, Serce Europy i Powstanie 44. A z Pałacu Prezydenckiego przenosimy się do Sejmu, bo tam wciąż zamieszanie przed głosowaniem nad wotum nieufności dla rządu. PiS złożyło właśnie projekt zmiany regulaminu Sejmu. Partia chce zmodyfikować artykuł, który dotyczy udzielenia głosu przez marszałka w czasie debaty, tak aby mógł wystąpić profesor Piotr Gliński. Dodatkowo według PiS-u ich kandydat na premiera powinien mieć prawo głosu poza kolejnością mówców, czyli tak jak obecny premier. Według marszałek Sejmu Ewy Kopacz wystąpienie Glińskiego na forum Izby jako kandydata na premiera jest niezgodne z prawem. Sam profesor uważa, że nawet bez zmiany regulaminu